hangosak a súhajok. Sűrűbben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, mi kezem elé? Mint egy főként álom, néha-néha felderek, hogy az, ami mással történt, történhet velem és veled. Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély. Bármi is elszakít tőled, az senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék én? Még létezem és képzek, hogyan tudnék én.